نصیبا مفروضا سیدھی مقرر کرشید اللہ کی طرف نہ اور اس کی بہت چاہے تو دان نہ بولے برکھا نہیں جوڑا دردے کوئی سر پڑاؤ کر اکیلا کی تب برکھ کی اختر اشتہاد چلے میراث کو برکھ کی اس کا اشتہاد نہیں چلی دیکھے وہ قرآن و سنت دے رہے پائی کے فرائض بھی کر دی قسمت قربا یتامہ المساکین دی آیت کی اختلاف سے پہلے اس ہدایت منسوخ دے کرا محکم نے مشہور خدا اس ہدایت منسوخ دے بنا ہوئے منسوخ مانے وہ بولا اقدار کتنا حاضر سی تقسیم دے میراث کا داسی اختلوان سے ورثہ نہیں ان القربا دا مانا غیر الورثہ یا نور تو یتیمان راشی یا محتاجان راشی داسی تقسیم دے میراث کا ہے دیپا ہو کے حاضری غور کے جیت دا گئے نہ ہوائے ہو تو ہے نا نرمان ابھی تو سور کا وہ تو ہے غور اس کا اسے نشتا داتا نے منہ خیراتی در تو کپتی گواں دیکھ سکے منسوخ کی ریفر جکم امر ہوتا امر دل جھوٹ دے پا رہا مانسوں کے تقسیم پہ وقت کے غیر مستحق سے بنا رہے اغلم سے طور کون سی دیدا فرض دا فرض لیکن دا جا منسوخ سے وقتمن سوکھے دے رس کو بہت احکام رنگیراس مانے رنگیراس کپتی میں تو گیل پر رہا سب کی راشی کو کہ غیر سے ملے پر برق پاتے نا اس وقت بارے دا منسوخ کر دے میں بات گزران ماؤ بخاری دار نے نقل کرے بخاری کے نقل دے اگر یہ محکمہ تن والے سے منسوخ کا دا محکم آیا خدا منسوخ نہیں لیکن خلق پہ عمل پہ ہو سکتے وہ رہی کا مطلب دے مطلب کا نظام پہ کا مطلب کا دل میں بات سارے کہ فرض رکوع ہوں دا امر دا استحباب مستام خبر ہے ورثہ سے پہلے تقسیم کی بڑے وقت اس اکبر سے اترا رہے ندی بان مستحب دادا اخلاقی طور پر سدی دے غلم سے شیر کے نور کی کر محرومی دینا لیکن بے خل کو عمل پر ہے بندے کمزور ہے بنا پر اسلام مستحب دے ہو تو مستحب دے کل کیا جرسی تقسیم تو مانے گا دغا رشتے دار کے ورثہ نہیں یتیمان مسکینان کے ورثہ نہیں ورتے تاثیدی تدائن تو مستحبن استحبابن نرم خبر اور تو ادارے مکمی سر شریک دے چ آیت منسوخ نہ رہے آیت محکم نے لیکن توجیہ کا احکام بدلنا حضرت حسین علی رحم اللہ ادارے کی مراد اول القربان دی دیکھے اول القربان میں نل ورثہ وارثان والیتامہ والمساکین من الورثہ دا وارثان مراد دی دا وارثان مراد دی نگو وارث کی راضی اور تقسیم کے استغواری ورکول کو فرق دی کہ نگاہ کوئی سلب ہے نا عمر دے کی دے لئے جو اگر نقطہ جرس والی یکشا ان لگنا کلو نہ ڈال کر جرو نہ لکھا زجر و تخویف کرے گا مستحب مسئلے سر نہ مناسب نہیں زجر و تخویف راضی کو واجبات ہوتی کرائے ترک کرے تھے حاصل ذریعے آیت بتائی جان بپڑے تھے کلو میراث مثلاً مکرا ڈیر پیسی مختلف اموال دی ورثوں کی سوکھ ورثہ یتیمانی سوکھ پر غریبانی ابھی راشی تاکہ مشرور تو شاہ من کر تقسیموں کا تھا ان کا برقرا کا تھا اگر غریب مجبور ہے اسے گورا داخل مکرا ہو داخل دیر مان دے داخل یہ وقت ہم نے تقسیم کیا دل فرصت پکار دے فرصت بھی سرشتا دینا نہ ہی برتے نا بلکہ ست نوال کو ایسا محتاج زوال ہے اس سے روپئے جو روپئے دے رہے تو حساب مجھے تو پیشگی ہوئی داکار ولی کر سکا ولی اکثر سراجی کہ سبا بستا بیچی در بسی جب تنار پاتی تب ہم مرے یہ ایمان بیچی بڑے پاتی آئی جب اس سے اور کئی نن دبا کا بچے گی نا مانا بے دن بتا کے کیا ہوتا ہے کل جاگی سی دا تقسیم دا پارا اگر قسم تاثر اور لل قسم تقسیم میں نہیں رابطہ سو جاگی سی رشتہ دار و رسان کم رشتہ دار و رسائے تیمان وارثان مسکینان وارثان وارثان وہ ورث تقسیم جو حاضر کو لوگ شاب ملے تقسیموں کا تقسیم تکو لینے سے نقرات یا پارا تینور کا اور تو نرم نرم وائنا دار سے بولا دا پیشگی والے تب ضرورت دوست پر سر کے باقی پورا تقسیم بیاد دروازے لس ہو گئے پسو کو کر کرا پٹوائی وہ تو کرا ہوگی بچے بڑا ہوگی جا ہوگی گدکار ڈاکٹر پورے پکار گئے پہ کام اسکین ولی اکثر کو ساؤن چندن تو خلق یتیمان سر احسان کا سباب استاد آئے سر خلق احسان کری ولی اکثر لذینا لو ترکو من خلق ذریت ضعافا ولی اکثر مراد کرے مانے ظلم یتامہ نام اپنے وقت یردی دلم دیمان و نان آ کسان کچری پری دزان نشاتا بچی کمزوری یری گی پائی بانے دلم دخل کو نان لو ترفی میں کرتے دریتن سے آفن خاص والے ہوں انفل میں ناس و یکشا انفل میں لیتا ہوں دے دیں تو ظلم رہتا ہوں جان اس آدمی کا سوا چکے گما بچی ایمان پاتی اور خلق دیکھ ظلم انہیں کی نتنم تو بچہ پائے ظلم مکو خلیر تو کلا اور یقین کولن سجیدہ بس اللہ نے یہ رکھی تاجداری داری نے کئی ہوائی بھی رہنا پاتا دانے سے تو نہ جائز خبر کا حق خبر کا تو یہ تین مقبت ہوا مسکین مقبت ہوا دس گزر بل دن چت گزر تقریب پیش کری بائی کرے گئے دسترا یہ تین نے پیسہ نہ ہوتے میرے کی ضرورت جان تو بھی کوئی چارا ہوتے اگلے تقریب ہی شدید یقینا کسان چاہے کوئی معلوم ہے کہ مانو پر نہ آتا ہوں ناراض کرے واپس دل من خلاف تو شرح نہیں کیا خلاف تو شرح نہ عام ہے پکڑ کر دیا پھر پگلا پہنا لی پزور پہنا لی پہلوں سے رہ لی پما خامی سے رہ لی بدا سے رہ لی تاکہ بھی کرنا یقیناً بھی اچھے ہی بخل و فیٹو کے اور لڑام تارے یتیم مالک ہو داخل مارے سروٹ کے اوپر وہ جب چلے پکے تک واچ ہوئے اکیٹے کے نہ ڈک کر لو رہا ایک تمیز کا خالص ان نمایا کلو نے سی بتوں نے ناراض کا پتی چاہیے تمیز دلو کرے افضل دے سی با ورنہ ہوگی وہ بڑی دن کی کام صحیح سے تیز ہو سہسروں نے پائے ورنہ ہوگی مار دے تین نمس زیادہ اجتناب کے راجے میں ظلم میں سخت گزار ادار یو سی کم اللہ ہو کی اولاد کم زکار مسلح ظلم پین باپل حکم ہو دے حکم دوسرے اور حقوق دے تو قانون شرعی و میراث کرا اپری گمویل مقصد یارت دے پر جاہلیت باندھے چالیس زنانوں نے پر میراث کیسے نہ اور کھولے مکی جمالن رد چو تفصیل مکی جمالن ویلو حسیشتا اس تفصیل کی جراشی سے حصے بتاؤ قائم تھا بولے ان کا نصیبہ مقروض آتے شیرے مقروض دے تو یہ خدا مقرر کری سوال لا تک کم گئے سے مقرر کری دے آئے کی تفصیل لا دے پہل میں فرائض ہوئی بڑی مبارک کی بڑے اہتمام حدیث کے تعلم الفرائض عالم و الناس امرؤں مقبول فرائض جو مانا دارا علمی میراث عزت ہے بناریوں جو زنانا برخ عزت ہے خلق کا موقع ہے دکھو برے سرم سے مر پر سمجھا رہے چان عزت ہے راج اس عزت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرائض علمی میراث تو ہوئی تو نصیبہ مفروض آ جانا مقرر برخ عزت سورہ نساء کی صرف بری آیت نہیں جو دن تری یو بالکل پاک ہو کے ہیں دا آیت نے میراث دے تو ایک میراث پر ایک دو آیت نے گرا جمع کرے داولنی آیت کو عنوان کرے میراث کو قبیلے میں توالو مکی شہری میں مان پڑھ کر والدان ولادت واسطہ مانے چکن میراث حاصلی اولاد کے بدان مان وہم آیت کے عنوان کرے جو اس جواز قرابت زوجیت بہم آیت کے صورت پاخر کی راشی ارے تبھی وہ قوت رولی وہ میراث وطن کی رتری شاخ ہری تو ولادت شاخ دے زوجیت شاخ دے اگر اور والے شاخ دے آئے پھروس تو انتظار آئے دیکھ سر حکمت لائی شاید حکمت داری دادو شری کا نا پر ایک ذکر جن میں دیکھ کر سر فروز ہوئی اور ارونا شری کا نا ارونا افوائن دے رسو راجی اور کتابیں ہوا ارون شری اصل کے آسبئی داری آئے تھی جدا کر جبھی دو آئے تھی جدا رہا دیکھ ان میں سکام نہیں اور تین جات کری پر مدا کر دے دو آروں کے نلس وائر دو آروں کی نلس مسائل یہ تھی نلس تو نلمی میرا سے پری کرا بن کرے یو سی کم اللہ کی اولاد کم زکار مسلا ظلم سین یوسی نسبت اللہ کا شم اللہ کے کی نسبتی دے تیری کی حکم نے تاکیدی وصیت بخدے سے ہی معقب حکم کلا ہوئی تاسو کا اللہ ابار میراث کا اولاد تاسو کے ابار کا اولاد یو سیکو دا خطاب صرف امت کرے نبی تنرے دارا خطاب دے چھو ددینا نبی مستثنا ہے دلیل پہ حدیث دی بخاری وغیرہ کی روایت راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے سو ماں ترک نہ ہو سدا کا جب پیغمبران مال تو میراث کرے نہ انہیں لکھی ابھی نے کہ خوشی پاتی اب اس کا دقا ہی ہوئے حضرت فاطمہ سے لنہا راغل ہوا اگر تیزی راغل ہو بل ابو بکر نے میراث کو وقت اغوتا حدیث ہوئے نئی گلی فل کر حدیث بانے بس گلی فل چکے جی حدیث کرائی دی جہرت ہے فاطمہ کے خپش ہو اس طرح اس طرح خپش ہونا کرے شیطان ہوئی کہ فاطمہ نے چانا خپش نو جب لگ جائے کافی ابو بکر کافر کو بخاری کی نکلی جائے کہ خپا کرمر جو کر خبر ہونا کرے خدائے حدیث مان دار سے خبریں اور طرف پار کرے مسئلہ کیوں نہ کرے یو گھر کے سرے پوش میں گیا گیا خبریں کرے نہ پوش ہے کہ میراث کے رسول سلم پر مال کی میراث نہ چلی بس فقیر باپ کی اور طرف خبریں اور نہ کرے گا مت کرو اور بازو کا دامت دری چوک اپشیر رکھے بیام حدیث کے راضی چکلت رے موت پوچھ دیو حضرت ابو بکر رائے اجازت وقت آ گئے ہوتے بالکل راضی اور رضا کہتے خفن نہ مرضا رہا یوسی کو انہوں نے دان دیا وہ حکم مستثنا رہے سبقدار حدیث دائی پمان کی بن میراث نہیں چلی ناری نہ لڑا پشان دبرخ میں بہت جنا نہ ہو لز ذکر میں سلو عبد الحسین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ لو خود تو گر رائے ملاقات الانسا حضین کما پر رائے بانے عمل کو لے خلق ہوئی تو رائے بانے روانی اصل مجرد ماں بہن سے زنانے نے رضوئی سی اور سلیلے یوئے سے لیکن ان کا خیر حکم تابی منگا کرائے نچل ان سے قرآن سنت نہ خلا کی ناری نہ والا پشان دب رکھے رضو زنانا ہوں دایا قاعدہ ہے کہ خورا جو ان شروع سے پیدا کر مشترک سڑے مرشی یو سو پاتے یہی لور پاتے ہیں مال بدری سی کی جئی سے ڈال کر یہی سرے جی نے جسے مسلاز حسین دعوت خز کو کمزوری کا نام برکھا لکھا مول اور کرا دعو خوش سے لاپرکھا والا اور کرا کہیں خرچر گنانے سی اور کوڑ کے پپلار وانی اچواتشی نے پکاؤن بانندہ پیسے سکے یہ ساجت ہے یہ بہت خاتم تو بن گئے تری ضرورت اصل کے کم ہے جو سری ضروریات جاتی پری ہو جا کلے برا کیا طور پر نسبت دا سلم نے میرا انصاف ہو دایا مسلم فائن کن انسان ان کن اصل کے دمانے پر ان کنل وارثات کچرے دا وارث تیلی زنا نہیں فوقت نہ تینے ادوئی دو نہ زیادی سڑے اور سڑے نشتا سڑے مرد صرف لڑے پاتی لڑے دوئی اور دو نہ دیری دیکھتے ہوئے لوگوں نظر دائمان لنچ پریخی پلا تو یہ میت ترکہ زمین میت پر آئی جی لارا مور دو کو شامل دیا تو مور کو مال کے اندر اسی سر اوین کان پائے تم پریم مسلا کئی دا وارسا یو جن یو دور دل پارا بس نیم مان لے نیم سر پو جے دا دبدار اور مور کے بس جنس طور پر گردے کے سوالدار ہے تو یو حکم ہوئے دونوں تو زیادہ حکم ہوئے تو دو حکم کیوں نہیں کہ دکھ جن دائی بس ہو گئی قرآن لب کا فوکس میں تین ہوئے جو چاہ کو آسان کرے سے فوق لفظ مقام ہے زیادتی ہے زیادتی دامانا سدان سے بالکل بے فائدے ہے نہ اصل کی رائے کن کن نسان اس نتے نہیں اور فوکس نتے نہیں دئی اور دون زیادتی اور بڑے تو اس نتے لفظ سے نہ جب کرے اولیا جب کرے نا پڑے کے نکتا سداگر پکڑ معلوم ہی چار کلے دیوی فکر میں بیان کرو یہ بار ہم نے سب سے مکھ بیان کرو لز کرے میں سلاد نم سائن یہ والد دیو جنہیں یہ وہ جنہیں دانو دادے یو سلس کی مجھے دو ہی مسئلہ ہے کیے تو دو سلطہ لے کی گا تو دو حکم دادے دے اشارے نہ معلوم چار کلی ہوئی جنہیں لے دا الگ سر سلس ورکی نہ معلوم ہے سوچی بغیر دا الگ نہ دا دو جنہ کو دو سلطہ ہی تو دا دو نہ پا برا پانے حکم پکاروں زتے ہوئے فوقس نہ دیں دا درے مسئلے سے توا دے دے کسی سے دئی چیش میں نیم چشوا تب آئے کیا تھا زیادتی پہ جو چاش کے زیادتی پار علم کو کیا احادیث لو گورا علم میراث لو آیا زیادتی زیادہ بڑے تو خی پائے کے تشریح بڑے تو پارے کی گیا ایسا سب ہو گیا سب ہوگی کیا نہیں دبے اور کیا اس برکت دا پاگا وقت ہے لار مڑی مور مڑی زوے پاتی لونے پاتی جوازی لونے پاتی جوہ پاتی گڑے پاتی دے ہوئی لحکام درے اس برکت دے اولاد کے مڑشی زوے مر سے دور مڑکوا اور مور اپلار پاتی نتیل اور سنگم میراث وقت ہے دا پارا دا مور اپلار دا مڑی دار جو تو پارا ددین شپگم سرام دائے ماننا چاہ پریخی پری شرط راغ را پارا ولدی یو بل اس طرح مرشو ان کا نہ لہو ولد لیکن پل ولد اس طرح ولد کا منا مذکر اس طرح مؤنث کرے بلکہ ولد تو ولد لبن داخل لی ابن لبن پل ولدی ولد سلبی یا ان وسیر دزوی دزوی طرف نہ پڑے لوری طرف نہ ابل طرف کا مور اب لاروں پاتی مور لبیش پگم اس طور کے لال لبیش پگم اس طور کے جو کہ لارے باقی سلو گئے اولاد سے کا لکل آئے تھے مجھے کرے کہ دائے کرے اس لیے بوائے سدس بیا مجموعہ رات سے سدس کا نہ ہر یو لاش پگم اشپگم ایسا اشپگم نہیں مسئلہ پر اسپگ نہیں یو سدس پر کتنا وارس یو مور وارس جو سپاہی سے اندر اولاد سے ہے داری طریقہ ہم کے بیان کر کے نہیں سلی زکر ہم اس لازم سے ہیں بڑا مسئلہ دیکھی انتما مسئلہ کمی دے سلیل پارا اولاد بالکل نی ولد کا مذکر نے مانس کریں نی دے ابن دے طرف نہ اولاد کرے دے زیر طرف نہ وارثی دل رمور پلار دل رم وارثی پکیولی ہوئی صرف وجود دل مور پلار کو شرط نہیں مور پلار مسلمانانی الگ وہ وارثانی کا نا کمور پلار کافر کو وارثان نہیں کا وہ اپوائے کے کرے مور پلارے مستحد میراث کی شران معنی دی میراث تو جنی معنی میراث کا میدان چار رکو قبل اختلاف بھی ندار شاعر ہوئی دی میراث کلو اور معنی دی یہ رکیت دے مرے مرے پر وارث نہیں سیکھے نہیں بل قتل نے کمور پلار لگی بچی لڑا قتل کیا برعکس میراث کس طریقے کا ایسا نشتا اختلاف کے دین میں اختلاف کے دار نچار کر دام وانے نہیں ندے تو یہ ورے سے ہوا بواؤں میں پلے ہوں اسے لوگ مور کا پارے درے میں اس طرح اور باقی پہ اسے رب دار ہوں پلے ہوں اسے لوگ دیتا بیان ہوئی سکوتی بیان ہوئی کہ مور اپلار بڑا وارثان دیا اس بھی مور لدرے مدن اپلار پر کی سشور پہلا معلوم اس پر کہنا چھے وَسُلْسَانِ لِلْعَبْ مخیارے کا نام بہت خبر آپ کو پوئے گئے ہوئی تو لہ خبر ہے جولو پر سائی جبتے کہ مور لدرے مدن اس پر باقی بہت سے اپلار شوئے گا انہوں نے چنادی ذکر دیتا آپ سبا ہوئی پر وقت کے من چوانے لیے اتوات اور اسی دان نہ کہیں جال کا بڑے بگاؤں میں سردار سہنتانے لگے ہوئے قوتوں پر ہے ان کے دوست پین کان لگ ہوئے قوتوں کبھی دبی میت دپارا دن مئی دپارا پتا کیا لگ کے چکل اولاد مشترے مورت لاری کا نا پتا کیا کے بکر نہ پائندے میں ہوں دا صورت نو مسئلے اس پگم سرے مروے اولاد کو نشترے مور اپنا رشترے اور سرے رونا پائن دے مشتا گورا پو مسئلے کی کلے وہاں چھل میں میراث کی میراث کے جمع چراشی نو مراد کے دوئی اور دوانا پو بڑے نئے قوتن دے کہ دوانا سے روکے وہاں اے قوتن رواج گرونا نہیں کرونا ہی تو قائم دی تو در ہوئے نہیں پدا چال کے بغیر سنگا تقسیم کہیں پدا دا چال کے مور دپارش بگم ہی سرا ہم تو میں اسے دوست باقی تین دین سے بگر چاہی جمہور مطلق دار چاہ سولی دپلار دی ہو گئے انہوں قائم دے پکیس نرشی روح قائم دے محجود ہی بسبب اللہ پلار کو جھوٹ کے دکھوائے دونوں ایسا نہیں پہن ایسا نہیں دا جمہور صاحب ہو سمور لکھو کچھ نوال باقی پینزے اسے توری رپدار شوئے روح کو اہم اس طرف داکارو کہ سمور لے حجب ورکو حجب نقصان کے ورکو ہے اس طرف دیبنے باس رضانوں میں مسئلہ دائے سمور لے صدق دیرونوں کو اہم دلم صدق باقی دوستوں تو اپلاب کتا دیا کتا ہم کون دیں لیکن جمہور عربی نہیں قائد ہے جمہور صحابہ ہاں داشپک مسئلے سے اصولی مسائل دے توالد وصوی منباری وسیعت نسلو حاضر لن سبا لکھا اولا منبار تنفیز وصیت او قضاء دین دا برخی درے کسان دا پارش کرین خو پس جاری کولو دا وصیت نا چو وصیت کی دا مرے بائین او پس دا پورا کولو دا قرض نا ہم میراث کرے دتین دوست دا وقت دی یو قرض دے یو وصیت دے اور آسر دریس دیتے نا مقی دی پایاؤں کو ضروری ہے اگر ذکر تفار عجب پاتن دے آسشے آیت تکفیر اور تجہیز ہوئی تکفیر دمڑی پوری تقسیم تجویز دخل و نمک کے بیاور پتی قرض دین بیاور پتی وصیت کے سے سلب پس دین میراث کے باقی کے سوال دار جب تک قرآن وصیت مت ذکر کر رہے اور دین رسو ذکر کر رہے دعوے حضرت علی کرم اللہ جو نے روایت سے پپلا اور بخاری کے مراجی اگر سے دین ماخر دے لیکن دے مقدم فی الادا بل اتفاق قرض دمنی تو مکے اور کوائے وصیت داون کی نافذ کی آر بندگان و حق کی سرائے نمک کے خلاف چیز ممباری وصیت یوں سی گیا لیکن بولے قرآن وصیت مکے کا حکمت بڑے کے سو حکمت داؤ چام خلق ابھی بڑے وصیت اہتمام نہ کرو دینے کا صرف اللہ کی وصیت بنے اہتمام کے نہ ضرور کا بڑا جم رگے سے قرض نہ اس سے کوائیں اور وصیت وصیت شریف ہے تو وصیت سے سلس ہوئی قرض کا مقدم قرض کا مری مکیہ دا کے وصیت و پسیہ دا کے نہ اس سے میراث تقسیم ہوئے دیجی جان رموز کی نکلی چیز خاص کی اور کہہ جانا او برائے سے پیسے نہیں پاتی تو مڑی میں استقرض وارث ہوں وارث میں قرض رہی وارث قرض رہو مانس پر بری جو لے ڈکے کا خیر تو بتا مت قرض رہی سے سوالدار سوارس قرض رہی میں جان تو پا رہے رہو ان کو مل باندھ گئے رہو دے مل گرا کری کرا چکل قرض نہ رہی رہی رہی یا چکی نے مل پس حساب کی دار طریقے نہیں لی کر نور ظالم ہوئے قرآن کو تو ایلی چھ مل باندھ چھ ست قرض نمک کے لڑے کے اتا تو لگ نے نو قرض نہ مل پس رمبار کے طریقہ کے مراوز کر ایمان بتاؤں کے قدم اکواری کے بکپن سر رالی وہ کئی نے بیا شریف طریقہ مانے کہنا وہ رواج بن گئی بزرگ بن گئی میرا وارث و قرض رہو داستری پری جام روز کوستانی نکلی کوستانی سے تھی کوستانی مکمار کے وقت اللہ نے کتب سے آیا کی نکلی ملان دلحی لکھی سے آئے کہ دلال الکتب اگر فقیر نو اور کتابوں دلال دا قول کس اعتبار آباؤکم وابناؤکم دیکھیں بیان نے حکمت دے سوال کو سوکھو کی سر ضرورت سے شکرے رائی سے مقرر ہو لے تو اپنا اور دامن شرے پر سے سلیبا دخپت طبیعت مطابق کسی اور کو لے گا حکمت پری کی سر سے اللہ مقرر رہی اللہ اطلاع تاس اور دامن تاس ہوں تاس ہوں نہ پوئے گئے پر حقیقت چکنی اور جدی زیاد نہیں دے دیتا اور سب فائدہ کے ہوں نہ تدون دیتے ہی در نہ پاکی ختم نہ پوئے گی ٹکی نہ پوئے گی نہ پھر براج دیتے لیکن مبالغہ ہی دنے پھر علم نہ علم کم لے کنا تب ایسی را پلار را تب فیدہ کی نیز دے دینا تول مال باغل اور کی کلب ہوئے ایسی زیر را تب فیدہ کی نیز دے دینا پلار و محروم کے لکا اکتر دا چی کئی اللہ ہی مال کتا تا اختیار تپرے نہ خوضا سی تنب ہوئے فریضت من اللہ این باسی فرض فریضتا مقرکری اللہ تعالیٰ نام مقرر حصے رفت طرف نہ یقیناً اللہ علیہ پویا حکمتوں والے حکمت آئے کی مضبوط خبر ہے امن کو کی نا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ دیکھ میراث کے اس دواج ہوئی خزا مری مقام تو کم لے چکان مری رکھ جب تو کم زوجیت دو جنے چکم رشتہ داری ازدواج دو خان مبارک سلور مسائل دی پگما کی پیشی تاسو کا پارا مانا اے خاندانو کون سڑے رہتا نیما دار احمان لائے چپری کی تاسو بیبیان ہوں پری شرط نہیں دارے بیبیان کا پارا سولان دے سری خزم لڑا ددے خز اولاد مشترے نہ ددے خاون نہ دبل خاون نہ دو خاون درے پمال کی نیم ایسا کی اکری ددی دپارا والا ددے خاون نہیں یا دبل خاون نہیں یہ بھی ہو کے گنی تاؤ دپار ہے خاندان ہوں گیا سلورم ہے سرا دارے ماننا ترک نہ چھپری تھی دے زنانا ہوں اولاد ہی دا اولاد میراث کو مکہ عید کے تیر شد خدائے نے مکہ مکہ خاون لے سلورم ایسا اور کے اب باقی سو کے پر مکہ نے آیت چلے جلے ذکر مصرہ ظلم سے ہیں ملاخری تب دو مسائل سے جب تاہوں نے جلے دا برکے چلے تاکید دپارے بار بار ہوئی دا رکھے پس جاری کولو دا وصیت نہیں چی دا زنانہ پائے وصیت کی یا پس دا دا قرض نہیں اشارہ دیتے چی دا زنانہ وصیت تم اعتبار دیں خاوت برس ولا انہ روبو گر تحضیب اندار ہے چی پیلا ضرورت چی خلی سرا مخاطبہ نہیں پکار بیس ضرورت ہے سڑی سر مخاطبوں کا والا کم دل تکاروں سے والا کن نہیں ویلے تو سفر ہے خزو نہ غائب ایک لو غائب تیسرا سے گیا غائبانہ خبر ایک ہو پردہ کے اوپر دیش جنانا اندر آج کل اور میں سر داغے مال نہ ترک تم سے تال سے پریک رہے مانے خاون مرشی کنے اس طرح کا پارا سا اولاد بالکل میراث کریں گے دخج بے سلورم ایسے ہی پمال کے اور کبھی اس طرح کا پارا سا اولاد ددے خزن آیا دبل خزن آنا فلہن سمن ہوں بیا دے زنانا کا پارا کئی او خزے کدوی او کدری او کسلوری دیر پارا بھئی اتمائے سلامان نے سے تاکے بریگ رہے ہیں لہن لہن زکو رام دے کئی او ایو کسلوری پری کی ماں آڈر نہیں چرا گورے پس جاری کو لو تو وصیت نہ چتا کو پایا وصیت تو ہے پس دا دا دین نام دا سلور مسلیل فرگیت بھی لسو اس لیے کہ وہ سرد اخیاتی مسئلہ پیش گئی روح پائن دیشی کا نا دا دری قسم ہی کمور افلاری دوارے یہی ندے تو یا اللہ کی رونا آیانی رونا کلیو پلار میں یو مین دی جدہ ان دیتا ہوئی اللہ کی رونا دادوار اصل کیا سبری ولی ددی اختل وجی اصل کی پلار دو وجی نہ رکھا دری میراث پر صورت پاکر کر ہوئی بل آگر اسی صرف پمور کی شریک لیو پلار جدہ جدہ ہی لے بیلے کی اخیاتی اب داز اصبہ نہیں بلکہ داز زیر فروض دی ولی زیر فروض سے لوگ دے مسئلے دا زوجیت سے ولی ذکر کرل نکتہ دارا دی اصل کی اقربا در جی دلی دا وجہ دا خجنہ کنا دو واسطہ تیز دو جان معنی سے دا رفت کرا کہ مکہ او قام کرے نکاح کرو داغن ہے بچو بے بل قام سے نکاح کو داغن ہے بچو اسول ددی کسانو پمین کی خپل ولی دا خزی دا وجینا دا دا پلال دا وجینا خون نگا دا مور دا وجینا دے تا تعلقی ضعیفو دا کمزور کار دے اخیاب خیب تکی فیسی کمزوری دا ددی اسیم کمزوری دا عبداللہ مسعود نے تصریح پڑھے شدت کا اپنا وقتن مرادی من الام وَإِن كَانَ رَجُلًا يُورَثُ كَلَالَةً وَامْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ مِنَ الْأُمِّ کسرے بھی میراث سے نہ اڑے جی کی دایو رسول صفت رجل جملہ صفت دینا کیوں آدمی دا کرے کہ میراث سے اڑے کی میراث تو نہیں اڑے کی ہو مڑ کر بیسی کلا لتن دے مروت میراتی اور امراط نہیں آیا خود ادا سے مروت یا میرات کلانا چاہتے ہوئے لکھی ملن یا رسو اب نہ ابن چبر پلار وارث نہیں اور ننی کو اللہ نے نزیے زی رضی وارث نہیں چپلار لکھی نشتا دے تو مروت مند ہوتے زوئے نشترے زوئے دزیم نشترے دے تو میرا کوئی کا کلوری نہیں بتا دے تو کی کلالا بخاری داد کا مصدر دے تو تکل لہن نصب نہ نصب دل را جس کرے نے نصب وہ تو برد ہو جائے رقت نہیں ہوا کو نشتا خود ختم شیل دام ذکر لم راجی کلالا مانس لم ذکائم راتم سورت کلالتا یہ سڑے دا سمر چی آخر مندی ہوتی میرات میں خود ددی دا پارا روری دا مورنا یا پوری دا مورنا یو رو رے دے اخیاتی یا یو کو رے دا اخیاتی یا پس آج یو ددی دا پارا صدف دیش بگم انسلام گرد دا حقیقت کسی تقسیمین سلور مسلی ہے تقسیم ہے تو کم ان کا نہ رجل یورث کلالتن ولہ اخ دا یو مسئلہ کا سرے مڑی کلا لاؤ یوروری اخیاتی رو در بارش بگم ہے سرا گندا ان کا نہ رجل یورث کلالتن ولہ اختن سرے مڑی کلا لاؤ دتخوری ددیمش بگم ہے سرا دونوں چلے بریم ان کا نئے امراتن کلالتن تورتن ولہا اخن خزم رئی کلالا اور تدیر پارا روری دارم ان کا نت امراتن تورت کلالتن ولہا اختن سلور شوئے گا کوئی امراتن نے پیت اکرے دے تو اختصار دے بارت دپارا لہو زمیر رجل امرائیار واسطہ پتائی دا میت را یکرے دریش پہ کم ہے سرا افا ان کا نوان سرا من ذالے کدی دیری دی یونا ذالک دی یونا دیری مانے جر نیز وقائن دی یا گروڑی یا روڑی یا خوری دی بب یا برابر شریکی پترے میں سکیں وہم شرکا فسل سمانا کدر نیز وقائن دی یا روڑی خوری پاتے اخیاسی کرے ندید پار سلس سے درے میں سرا دادرے میں صاحباتی کورنے کے عالت سید تفسیم ہیں اور رکھا ستائی کے عالت سید تفسیم ہیں پورا برابر دو دو قانون نہیں چلے زکر مثلا ظلم سین ولی دی اصل کے خز پر بنا بانے رشتہ داران شیری کرنے جو سلی دخل ہو پر جنشتہ کرنے جو سڑی دخل پہ کنشتا ہے اندر سڑی حکم ہم پہ کنشتا چلے زکر میں سلا زن سین دعا کرا پریز ہے کہ جدا مسئلہ سے انہیں توڑی پینزل اس مسئلہ ایک دش ہوئے سلور برو سراجی ملس ہوئے دعا پر خیم گرے پس تن ناقص کولو دو میرا وسیعت میں نہیں چھپائے وسیعت کے دیشی اور پس تو پورو کولو دکر میں نہیں وصیت کی شرط لگئی غیر مضار وصیت کی کنن کونو غیر مضار فی الوصیہ مضر ضرر موت ہے پال وصیت کے ورثہ لران ورثہ لبا نقصان نور کرے نقصان پر دو طریقوں مان یو نقصان دارے چھے دو سلس نہ زیادہ تاب بالکل ناجائز بھائی حرام بھائی ددری نیچے نے زیاد وصیت نہیں سیکھے رہے اب وہم غیر مزار دامانہ چٹھی دبرے میں سے وصیت کی لیکن وہ رسے غریبانی وہ رسر غریبانی تنور بانے خیرا تن سر گئے وہ جیلے اور کٹا جیتوڑی ضرورت وصیت من اللہ داخل مفہوم متخذ یوصیکم اہتمام کا ہے سم کے نے خوب نظر دی جگہ اتنا سی آباد وصیت من اللہ یوصیکم وصیتن وصیت دے وصیت اللہ طرف نہ اللہ رے پویا ہوں صبر نہ کم نے حلیم نے کسوک دے خلاف ورزی گئی کہ ریشی سزا پر کی خرست ور کی دے تو قانون میراثی دیر بادل قانون دے انصاف حصے اور نظام دس قانونی سی پیش بولے دے بسی تکلیف و بشار بولی بولے بغیر ترغیب دفاع تلکا حضور اللہ دا کی ذکر سن دفدے پولی ری تڑلے سے نو کچارا داؤ رسول تابے داری اکڑا کر رسول پتی سے کرے چیرمی میراث کے وہ حدیثوں گورے تھا مسئلے بازی کی نہ اللہ بے داخل کی جنت ان تاش پہ گیلان دلائے والے ہمیشہ بھی پائے کہ وہ دار کامیابی دو یا ہم خدا یاد پاتے ہوں یا صلی اللہ تقویف کچان نہ فرمائی اکڑے دا اللہ اور رسول دار ہوں اور تیر سے تو حدود دارے ہو نا ہم حدود دتوار یہ بھی کرنا حدود مترد کرو وطاعت کا حدود ہوں مانے میراث پری پھر کمانے نہیں عجیب الجحود جو منکر ہے واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم دا پل حکم انتظامی اس زنانوں لے برخ کے خورے تام مالش کرے سائش کرے پتا وہ تو ظلم نہ گئی لیکن وہ سب جب بادل پاس آ گئی بل انصاف تو وہ زنانا اور تعصب ہم بدکار نظام کا طے کرنا نہ حکم کے اس کو حفاظت کا نسا ہو تو پاشا کو بندول بان زنانا چراغ کلو کی بدکار ہے تب تاثر بھی جان نہیں تاثر زنانا نہیں فائدہ بدکاری غیر رہا مراد کے کنارے دوسرا بات نہ معلومی کم دامانا سے زنانا بھی مومے نے زنا کرتا ہو تو پکا شدو آ رہے ہیں نہ ہر بار تم کو ہم قرآن دے کی ڈیر احتیاط نکارا رکھتے ہیں گواہان طلب کے ددی پر جنا باندھے سلور جو مین کم ساس نہ سڑی گرے خزب پکے نہیں گور گلی دے پڑے کہ باپ جو جنا کے تو خز شہادت نہ کر لی اور واقع مین کم دے مین رجا لے کو اور سلور بھائی ضرورت کا لوڑ پر کمزور پیدا کی اور دلو خدا مطلب دے چاہے وہ حق کے مجاری کا ہے خبر ہے ٹھیک لگ رہا تو رہی بدکاری ہے تو رہی غور دارے سے دلیل قرآن ہے کہ ماں سے ہوگا معاشرے تیرے بار نہ رہتے تمہر بدکاری سے جو سلور تنب کے قبری کی خود زیادہ فحاش رہ ارے انسان بھی نہیں حفاظت کرے گا نا کہ شکن ہوئی دن ہوئی سیدھی جنا کرے گا دے تر ہوئی جنا کرے گا سیدھا سج سڑی وی نہ پیشی اور ہاتھ بائی سے نکڑی تو یہ مقام ہوں چت کا سلو رکھے خود پس کرے سلو تن گواہی اکڑا مشاہد شہید تو مشاہدے گواہی اکڑا حدیث کے راجی کل میلے فلم کھالا دس شہیدی کری نفام سے کن نہ فل گئی با بند ساتے تاسو دے زنانا و بدکار و لرب کوسو کے ترائے چھو آخری دیلر مرگ یا بمقرر کی اللہ دیلر صلی اللہ رن فامسی کننا فی البیوت گوڑے یا جلنا معلومی کی چھتا آیت پارو سمانا کیوں کہ حد زنا لانا مقرر شے داغت دور دے حد زنا نو مقرر شے نو حکم داو چھے امساک کیوں کہے پبیوت کی جل پہوا چاہیں کورونی کے بالکل بند کہیں شرے بار غم خاتے تم مپریک دیں چپنان کے کاتا مردے بابا مردے یہ مردی کنے پرے نہ دے گا اب بابا رہا پڑھو پرے نہ دے بہشتائی ہو دے نہ پیرائش سو پڑے بڑی جلتا چولی یا وقت مرد راشی مرد بشی کا بے غم بشی بس یا بھئی اوقفت پڑے سخو کم رو دیگی دری پبارکیم دے تو منسوخ نہ لے کی بولے دے کے خدا اللہ پکڑے لی چی انتظار کا اور جو حکم در لے گم دیا جی کل سورہ نور ران ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قد جعل اللہ لہن سبیلا اے مومنان خدا دیل سبیل مقرر دا سبیل دار ہے جی کل زانی زانی دا غیر شادی شدہ جی مصدر وہ ہے اواتو علی چی نورجم ایک ہے اعلان اوکے گا اس بن پری آیت بانے سنگ عمل کو اسم پایت بانے عمل شتا من کوئی منسوخ ہو نہیں تھا اسم عمل شتا رہے کلے چپے ہو فائشہ باننی زنانہ باننی سلو رتنو گوائی کولا فین شہید ہوئی چھ گوائی کو سلو رتنو اکڑا سمدستی بندر جم کی سمدستی کو بھائی بانے حد لقائمی ولے دبی گواہان اور تسکیہ بنا کیسا دا مسائل بھی کر دا گواہان چلے ددی تسکیہ پکار دا تسکیہ مانے ددی صفائی چلے گواہان اس سر تک درو گواہی نہیں کری ہر گلے سے گواہی دی کری دا تسکیہ لانر سے پائے بانے روز لگی دو لگی لس لگی حاکم بسے چل کی داخل بات امسی کو نہ پھر بھی ہوتے جیل دوا جائی گوائی کی پوشی نے جیل دوا جائی داولی جب تسکیر شہدہ ہوتا پا معلومات ہوتا پا فضیب دن نروزوں کے بپیا مرگ راشی نزا جزیر پا مخیخا کمرے نوشے اور تسکیہ ہوشوا گوان رشتی نے ثابت سنیے جل اللہ لہنہ سبیلہ پرے بول اللہ عرض حد سزا مقرد کی اب بتائی کہ بس میدان تب رہا ہوں باسے اس سزا بولا اور گئے بس سبیل سے کہا تو کم ہو سم جاری ہے تو در تجیر تا چور قبل الاشاد نشتہ گوا ہے تو باب در زنا کے باب و حقوق اللہ کے قبل بشادت نہ جیل نہیں بارے واللہ زانیات یعنی حامنکم والنزانیات یعنیہا دار مکہ حکم کی دن داخل لے آتتان دوتنا شراطل کی بدکار ہے تستا سنیں ندیلم سزاور کہیں فاجر گوڑا دیکھے قرآن فرق اول تو زناو الفاش تمن نسائے کن دیکھے وہ لزانے دا سویری کر مذکر سی غر آمد وطن سوی شری چاگی بدکاری پکورن ہے کہ کریم عمل کری دا قوم دلوت علیہ السلام غنطا عمل کی عمل دا قوم دلوت فاغو ہمانو دیلم سزا ورکا ہے اس قرآن دانے ہی سنگا سزا ورکا ہے سزا اور کہیں سنگ ہے اور کہیں دو جنب پر ایک اختلاف راغب مجتہدین چاہے سزا اور کہیں مانے پشان تو زنا سزا اور کہیں حد کے قائم کے بھی زنا کا احناف کم صاحبین ہوئی امام شافعی ہوئی دس دور پیدا اور روایت تم دے امام ابو حنیفہ تھا چاہیے سزا لو اور پیمانے دوارا قتل کہ صرف قتل چاہیے سزا لو اور کہ برے دغر نہ قطر اور گڑوائیں چاہیے سزا لو اور کہ سنگم مانے بسیاس تل خلیفہ دا بادشاہ خواہ خلائے چھ سنگ سزا اور کی خور دکی سزا اغیلہ سخارے مقرر نشترے دا امام ابو حنیفہ مذہبو نشیگانو اور شیگانو مرگرو بازی آگا غیر مقلدی چھ امام ابو حنیفہ پس درو ہوئی کنزل کئی کر دا خود شیو مرگری صلاف پس درو ہوئی ہوئی اغیلی امام ابو حنیفہ ویلی چھے لواتت جائز دے پرے کسی حد نیش کرو دس ظلم کی شیعہ کو لکری کتابوں کی حد نیش تا الکا حد نیش تا سمانا دا حد زنا پکی نیش ترے ایر پارا دلیل شریف پکار دے امام ابو حنیفہ تا دلیل شریف دے کے نرے سا دے سزا پکشتر بالاتفاق اپنا کو گو رہے تردے پورے سزا کرے تو بادشاہ خواہر کا قتل ہی ہے قتل دے گی کر قرآن عزو ہمارے لیے اب یہ عام مطلق ہے پڑے خیر قبضہ میں تو جائے کرارہ واللزانیات یعنی امین کم فاضو ہما واللزانی تقریباً ویلو کنی سرے و قضت مراد دی اگر سڑے اور زنانا چراد دلو کی بدتا رہے تستا سنا زناو کی فازو ہمانو دی تبدو آئے ازیل اور کہ نیو ازیل بالقول فخلی ہمان تبدو آئے زورانی والا اور کہ بالتوبیخ ورفت جورو مکرے فسق مکرے بخدر حکم خلاف مکرے شرمی گئے نا بے شرم اسے تو ہے خدا قبل نزول الحق قبل اقامت الحد یا آغف آزو مانے مانے دیبانے دیل سزار کے پحق پر آپ پس مقرر کے دل لحنان چھ حد کلا مقرر شن آزو مانے داخل شد فرد قطوبہی صلح دیدواروں دلی بدکارین آئین در پر اصلاح اکر نفائل زوما آنہما نمکوار ہے جدید ایزانا ہم جرد حد دا مخنان لکی حد بخام خا قائم تو کلو ثابت چی ہوں دار جود ایزان مقرر دی پخلی ورطا بدر دوائے زورانا ورطا کوئے زناکار ورطا وائے لیکن کلے چی تو بے ویستا سعیشوال نبیاب ورطا زناکار نوائے تو بس رماز کی گئے بیاب بد نوائے اپین تابا واصلہ کتامہ نمی آزو ہما تاسو حد سے قائم کہ ایزا کی تحد داخل چی فین تابا کہتے دی توبہ کا رسولا اصلا رام علیہ قولام توبہ زائر رسولانو آری جوانو ما مقوار ہے دلید بدے نہ گورے بدور پچھ موائے حضرت معایز رجلانو غانی دیوا رجلان ہا جی بنے حد قائم شکر تو جلس والی رجم پہ قائم سے دلی پہ اقرار با تس انہیں کامی چھے پہ لے جماعت کی اقرار کرے لے چھنگا زنا کرے لے یا پیغمبر پہ منحب قائم کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقالی جب جیارہ جی لے گناہ نے جمعہ چند دے گناہ پہ خالص خرخت آئی رجم سے کہا نچا پکی یا گورا زانی پرے نخود حتی آرہ جمعہ جمعہ کلبی گورا بس کیون تکی ویشتے لے شد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ تسمو آیا مائے خلا توبہ توبتن مائے خدا سے توبہ اس کے لئے چلو توبہ بالمدینہ تے لو سادم قدام مدینے والاو بانے راشی تقسیم شکنن تل تبو رسی دمہ پہ اخلاص توبہ اس کے لئے انچہ توبہ و باچی احراب تو کہہ دیا تو بدمو آیا یقین اللہ رہے توبہ قدم کے محربان دا توبی مسئلہ رالا دائر تا تمہیں پارا دا توبی احکام ذکر گئی التوبة المقبولة وغير المقبولة دعوة قسم نہیں مقبول توبہ کمی اور غیر مقبول کمی انما التوبة على الله التوبة المقبولة عند الله دمان اللہ بھمان بین لئی یقیناً توبہ چی قبول ای دخد پنیز باندی ندائی کتان دپار رہم چی کئی بدل ربنا پوئے بیا توبہ واسی من قریب نزدے دا کتان اللہ تعالیٰ دیدی توبہ قبل ای دے اللہ علم و حکمت دنو علام للذین آمنوا نسوا بجہالت در درم مفسرین اتفاق دے سلا بجہالت قید احترازی نلے تاخیر واقعی دے کل عاصم جاہل ہر یو سڑے سے گناہ کی ندے جاہل لے جاہل دامانے سے ملا نلے امیرے جاہل دامانہ دے حقیقت کے عذاب تفصیلی نہ خبر نہ لے بے مانا ہر گناہ چکی گئی ندے تو جہالت ہوئی جا تیرے احترازی نہیں نہ خسمائے تو گناہ من قریبن قریب دا مانا چھے وسط اوباسی قریب قریب بس لے لکھی گی قبل الموت دا مانا اب قریب رہتا دمار گنا مخی مخی تو دو باسی دے تا قریب ہوئی ہر چاہتی سب گناہ کرنے کا شرکی کری کر جنائی کری کا بدکاری کرنا تو دو باسی مخی تو مرگنا نو دا کسان اللہ جلی توبہ قبل ہی دا توبہ مقبولہ کو سمجھ ویسے سے توبہ سر جو غیر مقبول ذکر کی خدوا جو قسمت توبے نہ کر لی کم کمی ویسے توبہ تو للذین لیست توبہ مانے لیست قبولیت توبہ دیں نشت قبول والے کا توبے آئے کسان دپارا شامرون ہے کول ناکارا ناکارا شرکیات کولے آفا حاشے کولے کولے آگے پورے کولے چی کلر عورتے جو دیتا مرنو مرگ را گئے دے مرینے رونی غرغر سو رکری دے توقل غرغر ہوئی اب دے تو یقین الموت قال قطر اخوے انی تبتلان زمائے اس توبائی نلیسا فی التوبہ لیسا فاضل توبہ فی المقبولہ دا توبہ پا وقت غرغر کے نقبلیم حدیث کی مراغلی توبہ و باسا قبلی کی باق ما لم یو غرغرم صبحنے چھ غرغرے نمیشیم غرغروی دیتے چھ ما ساپا مرے راما چھ غلط چھو تکینا غرغر فرقی کر دوا کے توبہ و باسی را خطے اس دا مرے نہیں ہوئے تو بنا قبلی دیو لا قانونی دل دے خیرے صدا خدا وقت نہ قبلی اور اس برائے سے دیو جنہ دے فرام توبہ نہ قبول کرے اغاف کے توبہ اس طرح دا توبہ نہ قبلی سورة انعام کے مدا خالص ذکر کر رہے لول انعام کے اگورا صدا وقت کے توبہ نہ قبلی آم مراد دا آلے آیت بے اصل اب تو پنگوس کہنا پنگوس لائن فون اب سے ایمان عالم تو کن امانت من قبل ہو کسبت بھی ایمان خیر یا تھی باز آیا تے رب باز آیا تے رب کا ندا تو کر کرے وہ مراد دے کا اگر غری وقت را گئے نو لم تکن او کسبت بھی ایمان خیر چمک کے توبہ نہیں سلی نو اسے توبہ نہ قبلی ندارن سورہ یونس کی راضی فرعون توبہ قبول نہ کرا ولی اعظم پتا چال کی توبہ اس طرح اب نہ قبلی نبی آیت سے یونس حتا ذات رکھو الغرق غرق قتل کی راکین کنو یامن تو انہ لا الہ الا الذی امن بی بل اسرائیل وانا من المسلمین آل آنا آیا اس تو بے بات اس بولے دے نا فرمان میں یا مبتدا اس کو تم تو بنا قبل قبل جا وقت اور ابن عربی خصوص رقم کی لکھی دس بشی یا بابو لکھی جنا فرعون توبہ قبول شیر اللہ نہ قبل قانون دار توبہ کے توبہ نہ قبل اغوا کے توبے نہ رہتے توبہ کے قبول سی رضا فوقت کرائے توبے بات سورت مومن کے میری حامی مومن تین ذات کیا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ارجل شرزاد پتر مان الید وقت درگاہ دے گا وہ بے زم گئی ایمان دے ایمان دے توحید بان میں اللہ لم يكن ينفعهم إيمانهم اب ایمان دیتا قید ان رسول دا توبہ نہ قبلی باغیر مقبولی اور توبہ وللذین یموتون وهم کفار وللذین مانے ولا تقبل التوبۃ الذین یموتون وهم کفار نہ قبلی کی توبہ رائے کسانو چمرشی پالت دا کفر کے اور پس کمرگ نہ بیا پاس رب کے توبے اباسی ملکی جو الگ درد راتی ہوئی زمارے تو بھائی تاب اس کا تو بھائی قیامت کے جا تو بھی بات چین دام نہ کر لی وللذین یموتون وهم کفار وللذین یموتون وهم کفار دری تو بم نہ کر لی دیو پال عمران کیوں ویلو کر آرام دے اس طرح کرنا نبی آتے ہیں تم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم اولئك هم الضالون ثم ازدادوا كفرا ما انكروا مات ولا الكفر فكفر مرشد لن تقبل توبتهم ولا الذين يموتون لهم كفرا دا کسان تیار کرے من دی لا عذاب درناک دا توبہ تفصیل دا دے لوئی کہ توبہ پر صحیح وقت کیوں بات ہے ہاں انتظار مکو ہے اوبشی کہنا اوبشی سنگا بوشی جو مرائے ندیو نیسی نبی آخو توبہ نہ کب دی یا ایو لذین آمنو لا احل لکم ان ترسن نسا کرام دا بل حکم دیکھ بیاد کفر بل ظلم دا جاہلیت مسئلہ دا آتا مو ایراس النساء بخاری کے لئے دا کل ابن عباس نے شکر اول سرے مرش تو داغا ورا سبا داغا پکوانڈا بانے قبضہ اکرا کہ خوخ ہے بوانو چاہو پہ نکاہ پہ زور واغستا اور کہ خوخ ہے بوانو بلے بے پہ نکاہ وارکڑا پیسے بے پہ پستر واغستے دا کارو دی دیو بزان حقدار گا دا دیر جو ظلم بخضو شورو قرآن کو ظلم نمانی گا وہ سم ظلم شدہ دے جاہلیت پا ملکے ہاں چھے خدا کوئنڈا شوکا نکلے پا زور یا کشر وڑو کی تو پر نکاہ بانی کی ہاں دائے غریب یا خواہ یا خواہ نہیں پا زوری پا نکاہ کی اور کل قدا چکے چھے بلے اور کئی نو کوئنڈا خرسی پائے دیر حساب لے گیا زنگو مرگرو اپاد اللہ ابتی خسڑے علائی کے کونشو موتے میں وعدہ ہو دے نہ کہیں یہ رو جنہیں کولے نشم وہ بڑھائے ہم کمزور ہیں اور کونڈے زنگ پمل کی دیر گرانی دی پیسے رہ سے رنوان نشتا میں خرسی ہوئے ہو کہنے دا بازار ہے دا خیو جائدیت میرے کہاں یا ایل زنا من لا احل لکم ان تر سن نسا کرہاں آر رب کی تا ظلم نے دل کرے ملتا دے ظلم طرف پلوں گے اسے کیولا تا ظلم نے سر اللہ اے ایمان والو حلال نے دی تاصل رہا کہ وارستان سے دخض پجبر پر زور باننے دخض توارست کے گئے پجبر دست ہے اخو منا بلکل نارواز تابنے کے وقت شکر وَلَا تَعْزُلُوهُنَّا لِتَّذَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّا إِلَّا يَعْتِينَ بِفَعِشَةِ مُبَيِّنَا دے خطاب کی کو مانی گی اس یہ خدا خطاب دے خاندان ہوتا کہ خاون کلے اور کلے خواہ نہیں خواہ ہونا رہا لیکن اس بدوں اصل کو طلاق والے ورکی نا تنگئی تنگئی چی زمان پیسے مار مال واپس را کی نزیرے دار ظلم بازو خلق شورو کرو نقضی حق نادا کئی اور طلاق مل نور کی بلکہ کوشش ادائی چی پیسے را کی پری بیرم اللہ ہی متن گئے تاکو زنانا دی مقصد دپارا چتنے تذہبو کہ باز مات ہے تم انہا چی حاصل کہتا سو باز اغمان چی تاسو دی دور گری تذہبو من حاصل ہو دمان دوسو دپارا تاسو خود تنگ ہوئے ہاں کہدے شی کراتل کہدی پو پائچم بینوان نے پائے بچکار اخکاروان نے چاہت تاسو تمالی وی نقل آور کرو کنمان جوالا لائد بدا مد دری ان آیات نبی فائشت مبینت نبی آفق تلعو ہننا خلا اور کرو کن پیسی تو والا کی گا خلا کی بیا مہرہ ہستلی کن اوائی شروع نبی المعروف دام دا خاندام کر خطابو تیولی تنگ ہے زبے تنگ ہے جدی خوی خراب دے بس خوی ادھر تاکو کر جن کوئے بالمعروف بخت طریقہ جن زنانہ کر بخت طریقہ دے رہا کگیو گنا کگیو کو بئی گنا خیر دے ویلے فائن کرے سمون کتاکو بد گنے ددی نہ یو خوی لڑا کرے سمون مانے پہ دبار خلقن یو خوی بگی خرابی نو امید شدے کہ تاس ببت گنے یو شیم اور گرزول بھی پائے کہ اللہ خیر دے یو خوی بے قرائی نو بل وقی کنور سنی نو نیک اولاد بتنا پیدائشی ستان خیر دے کگی سر معاشرہ بالمعروف کو کہنا تنگے والے دا خاندان سر کتاب ہو گئے ادا غرانا دیمت جیدہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ورساو سر خطابو کہ کون لے رہا گئے کڑی اس قرآن کو دا کون دل پارے میراثم کیا خود کنا دا خاون پا برخا کے دا خاون پا مال کی دا گئے سمدہ سلو رم آیات تمہارا ورساو بجر شورو اگر کون لے تنگی دل پارے تنگی چاہا دا پل میراثنا دف بردارش اولی کوئی ہم تشہ سی سناخ نم گرخ اولی کر نمتن گئے تاسو زنانا دے پارا لے تظہو ہم چی تاسو تے حاصل کے باجی آغا مال چی تاسو دی لور کری بنی راز کے ہم مگر آغا آغا وقت دی رات دل پی پیو بکتار اخکارا اور تبی شرمیں گے ہم دے تنگوائے دے سر پارا تنگول بیدا مقصد میں چی دے میراز دے پارا تنگ گئے بلکہ جائے بندے کہے منہ اس آتے ہیں تو کورے بار مبرے کور نشی پار نہیں نجنوہ سرکتے روائے بخت طریقہ کا بڑھ گنا ہے تینے ہو کار نقضہ ہے وہ پر قبل سے خیر کر گری کہنے اور سنہیں سواب بریو شیچے پہ ہو کنڈ ساتے کا تو صحیح طریقہ رب جائے مانا رہا وہیں عرب کم دے حکم سردن مطالب اور مخی حکم لاتا دیون نا خاندان سرے سے متعلق ہونا غورا ذکر دام آئی تا خطاب دے قطع کو غور ہے بدی دے او خزے پزے دبلوان نے یو سرے ہوئی سے زب خام کا اس بل وادکوں بدی دام آنے سے دا یو پر ایک دم او بل آخلم دا یو پر ایک دیو بل آخلی قدام ارادائی اور کڑی تا جو دغی یوی تک انتارن یو لیا خزانہ پا مار کے نماغ لیتا تو ددینا واپس دے مہر لرئی سیم خزر طلاقہ مہر جو ورکرے لیا خزانہ جو ورکرے لیا یو پہتبت مواپس نہ لیں تقدہ حق دے حق لازمہ لے ظلم بنا کوئے تو خزر طلاقان واپس سے مارا لے لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ازل تقریر کو پائی کی ویلو الا لا تغالو فی طرقات النساء تحد نہ تجاؤ جنم کو ہے دخذو بمہر گیم دیر ماہ میں آپ کا ظلم ممو کر رہا ہے پری جو خزب راپا سے اور بچے عمر تخذے یہ کتاب خلاف کے اللہ فرمائی بھی جاتا ہے تمہیں احدار نہ کنتارن کنتار کو خزانو تو یہ خدا بولے سخت نہ ممو کر کریں اترا جی اور حجنوں لگ دیں کان عمر وقاف عند کتاب اللہ حدیث کی راضی عمر بنجاڑ ہو تو خدا کتاب کرا غلب ہو گیا خدیر کتاب میں نہ اور تیرے غلط جواب ہونا کسی بس ٹھیک ہوا خزر رشتہ ہو گیا بولو خزر تمہارا خبر ہم ٹھیک ہوا اگر ریلو لا تو غالو زیادہ پر محروم دخل کے مکہ ہے پر طور پر فخری ہے داخل کون داتا ہی داخل ایک لوئی بڑی کا نیچے ماں شب جلو پہ ماریا کرے ماں یو لاکھ روپے ماریا کرے جب تک کپڑ ہو تو فخر کا وجہ نہیں مکہ ہے لیکن کیونکہ کہ خدے کتاب ہے تو مقام پیش کر نو وقع اپنا کو تو بیاد تائیدی نہ کوئی لخپل خبر ہے روس تو بشن نو کنتا ہوئی نو معلومہ دارے سیکھ دا دخل و دمار دا کسرت دپارا تو حد نش کرے شہر سمرہ باندے رضائشی رضائشی خزانی بھی بگی کا دا کرن دپارے و حد کرے اغم دا احناف و بنزبانے عشرت راہیم دی سرف عشرت راہیم پاکستان ہی دا بھان ہی نا غیرت درائیم شرعی ہوئی دائنہ تقریبی طور سے دونی میں تولے پینزر جوڑی گی دونی میں تولے اس پینزر یو تولے اس پر تلویخ روپے رہا نا غصر روپے سے صرف وہ پاکستان نا کم مار پنی دا ہنا پا پانے نیشی کے خورے زارہ مجان نیشی پٹو کی پوئی گی نا وہ سم نکاح سے تیری نیوز ہر کوئی سورا مار کے نا تو استاد شریعت کی صحیح نا آگے کھیرا نا تیری شریعت کے کوئی حکم پنجوس روپے حکم پنجوس چر کو کی پنجوس روپے وانا کو چر گیا دا حکم پنجوس روپے پاکستانی اخلی دا استاد پا مذہب کی مخالف تناراو خبر سر روپے پاکستانی بدے دور کی خامہ قیمت پس وزر ہے زمین تولے سپنزل تقریباً یار ہے حکم پنجوس حساب ہوئی حکم پنجوس تو انگریزان کا وقت پیسے یو روپئے چلی یو تولوا یو کم پنجوس تولے آگے کے خوجے دے دے پیسے تھی جوڑے یو ہے وہ کمولے چل کماندار ہے نشیخا یا وہ قربانے غفری زکات بکوائے کنتار کے رکھنا کنتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں اکثر پنجستوا دراہم درائم شریعہ پنجستوا درائم شریعہ مہاو کا حدیث کی رائے ماسواروں نے حبیبہ نہ لایا خود نم زیاد ہو اور سلو ذرا آتا ہے تمہیں دان نہ کنتارن کا تقریر خود تو سڑو کہاں دوارو تو ہوتا تو سرے نو دا خود تبا موکی کا دا سرو تکڑے رہا تا سور کلی آگی تا خزانی نبا اخلے دا دینا سشیم آج تیر نبی المعروف سوی سر خطاب دے خود خنا پوئے رہا تو اکر آدم خطاب تک نظر رسول اللہ علیہ وسلم محرونہ پینزہ سو پر آئے دونی سو تولے سپینزر دیو یو نجوری دا پنزو سپاس سن تولے پینزیش سپاس سن تولے اگر خنتار کرو کی خنتار دار زمانے دیر جاتا ماں اخلے دا خزن واپس مہر ولی آیا اخلے تا سوتے لڑا بہتان تڑن کی پارے اور ظلم کن کی اخکارا ہم تچی دا خزن واپس مہر اخلے خسلا یا وقت بدنامہ لگئے چھے تا بدکار دا زینکار دا جے پر ایک دمان مال دا مہر واپس را کی بہتان دے توتر کم بختا یا کو بدنامہ پہ نہ لگے ہو اخلے تینا پر زور اخلے نہ دیتا ہے اسم مبینہ نوئی اخکار گناہ دے غصب دے ظلم دا غصب حق نشتا واپس ولے پر یخ لے تاسو دے مار ذرا واپس تو زنانا ہونا حال دار رسیدل کری بازتا سو بازو تا پہو سے کیتل ہوں آغت کے والیستا سنا مضبوط لوازم یو کہ اس داشے نا نزدیکت سر مار کاملی گی جواؤ کی مار کامل شا حق داشو کا یو کہ گورا اس داشے را غیتا تا حق در کرے بلیو اخذنا منکم میثاقا غلیظا اگر خود استا سنا لوازم غستے ہو سب بھی لوازم کیے گی ورتا کا اگر کو نوی چی ماں پریدہ تے پریدے نشتب بے لوزیم کے اور پیسے تے واپس اپنے داخل ظلم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَا بَعْضُكُمْ دا پل حکم ہم مانا دا منکوحات الابانا دیکھ امراض جاہلیت پر طور جاہلیت والو دا میرے مور صرف ہم نکاح کولا خیر دے زمان مور ہونا دا منکوحات الابانا قرآن دائے مانا کن سے دا ظلم دے بے جدی دا دا معاشرہ کی فحاشی دا نکاح مطا ادا ہے سرائی چی نکاح سرکڑی ستا ستلا رانو زنانونا الا ما قد طلب ما سوا دائنے کی مکی تیرسی الا ما قد طلب بانی و لفظی جرال داد اللہ تنگ کی خونہ استثناء رکھا نصف لا تنگی وام نہیں دن نہیں تو مستقبلی کا اور اللہ ما قد طلب کو فعل ماضی دا ماضی استثناء اور مستقبل نہ صحیح کی درد مطلب یہ جو آکار سدائے استثناء متصل نہ دا منقطع دا اللہ فمان اللہ کن مان نکام ہو کہے زمن کو ہاتھ اللہ باؤ تران لیکن ما قد صلفا فاجتنبو ہوں لیکن آگا چھو مکی سشوی نظام چنو ساتا ہے تو سری سے تکڑی ناری پری دی نئے مطلب شو جاہلیت کی کڑی اللہ کمانگا لیکن لیکن ما قد صلفا فاجتنبو دوین کلے اللہ کمانگا دبا دو رائی تھی لا تنکو مانکا باوت من نسائے بعد ما قد صلف دا نکاح مکو ہے پس آئینے چکم مکی تیرشی نیم مکی تیرشی رشی بے پائن در پارا دا کار مکو ہے اللہ طرف ہمانے در بات برا دی انہو کان فاہشتا دیکھ اترے مراتب دقوبہ یوز ہے کئی دا نکاح دے میرے مورسر اچھرے فاہشتا دا قبیح بے عقلا بے حیائی دا فاقل گئیم ومقتن سبب دا غضب دے دخد اے بنیزبانیم وطا شبیل و غضلار دا فعادت گئیم بد خویر برادت عقل متبد گوری شرم متبد گوری نعادت متبد گوری دمنا کارشے حرمت علیکم مہاتکم بلکم گوا تحریم المحرمات نکاب کہیں تو داسی خلو سر بین نہ کہیں چلا یا تام کی تر گئی ددینا بزان پاتا ہے شاہ علی جا رحم اللہ علی کی حجت اللہ کی تحریم دلے محرمات تو کانا مسلمن فی الجاہلیہ جاہلیت والم دا مانو ما سوا دا بازے نقصانات ہونا بازے نقصانی نہ بکے کول لیکن صبح اللہ ما قد طلب کی راضی کا مصر کا حسن کی پائے بازے نقصانی نو رد مقصد دے داخل جاہلیت والو باقی نور دا مجوس پنیز بانے بلوے جاہل خلق دائی پنی مانے دا مور لور سر نکاح جائے گو دا دہریان پنیزوانے مور خور پکی نہیں شکا اب اچھارہ اس کی نو قرآن کریم آغاز ذکر کی چھوڑ دہریت کے ظلم میں بی عزتی رب دے بے حیائی دے اسلام دا حیاء مذہب دے لیکن دہریت دنیا سے رناو پر بے حیائے باندھ دے دے اصول داری چاہیا پر ملک نہ روکوائے چاہیا پکی نہ دہریت نہ راجی کمیونسٹ نہ راجی پکی مارکسزم ہوتا ہے مارکسزم مارکسزم جو کرے رہا دیکھ پر دین پر ہو رہا کیا بے نظر ہے پر تقریب کے چمنگا پر مل کے پیپل ازم چرے دا مراتب کرو تو مارکس ازم تھا دا غیو سے اور ازم کا دام ازم کے پکانے میں نظریہ میں رہا چیتنی جو رکھ رہے تھے مذہب اسلام نے اور معیشت اور سوشلزم نے اور جو قوت سر چشمہ شری مخلوق نے خدا اسلامیہ گرہن روی اس طرح قوت سر چشمہ خدا روایا ان القوت للہ جمیعہ اب تارا پارا دا مخلوق دا قوت سر چشمہ جخت پرمانی برا کرے سر اکتا کرلا تا مخلوق تر قوت سر چشمہ ہے گا تا اللہ مخلوق لا کیس کا عبرتن نا لیدہ کم بخت آخر کفر دا شرک الفاظ دے بچہ بالکل نظر نہ لگی بے نظر رسہ پیوس کر کا نظر لگی کا نہ ٹوڑا نہ دے گیا دین ہونے ہی نہیں حرام کرشی جی پتا سبانی نکاح تو میں دوست ہوں کا دوست ہو تو پہن دوست ہو تو تروڑا نستا ہو تو ماسی کا نستا ہو تو رو رو تو فضو ہوں ڈاکٹر نے سبھی آپ سن سبان سبھی دے تو رضائی کو حرام کرشی دیا کا مین دے چارتا سلا پیدر کریم اپین دستا سو دپیر دپیر اور کو لگا جنان درزاد کو جبان کو رو کر دی دادے پر سبھی مثال پیش کری بولے قرآن کل مثال پیش کی کو علت و کر رہی علت بولے رہی چنور کی قیاس کا ہے وہ جب دے موسرا دے خورسرا دے سکتا سو ارادے ترا رابطہ دیتا ہوں سر رضاعت دیں اس کا حدیث کے لئے تعمیم ہو کہ شخور رما من الرضاعت دیں ما خور رما من النصر بس جدے رضاعت دو جنہ وقتو لیا کہ حرامی چکم دنہ سب دو جنہ حرام کوئی خود صرف بطور مثال پیش کرے خاؤ کی گولا تو خرگنے دو جی فرمت مصاحرت حرام دی امہ حاکن سائے کو مقاقے مین دے خلو چکواتے اور طریقہ بل و رفضاق متقن حرام کو و رفائد حکموں پر کٹائے ستاسو حکم کے ستاسو پر غیب پر پالنا کی ستاسو تو زنانو نہیں خواہ شرط دے چھ زنانو سرے ہو جائے کے ولم کریم کنیم کری ہو جائے کے دن لوگ گناہ نشتا پتا سبان نے اپ مکہ تیر چیز خلے رہے توبہ کی نمہار خورکا نا کچھ پرشتے ہو بسی پر زورنا اوسان لے جیب کے نا سیدھا کو مار کبھی نہ کی نکال کبھی تھے اور مار پلار جیب کی واچی ہوئے تھے وہاں تک کوئی خاتون جو آدش ہوا ہے جی بخل ہے کی مار دے والی جی دا مار اپنا مار نہ دی جا لور کر سے اور ظلم دے پر کتا آگئی چی رو کوئن دے خلو سر رائشی لور دا لطیفی حجور کم دا خیر واقعی دے اکثر دا سلو نہ چرے ددے نوی خان ددے نوی لاتے پلندر دے ددے کو پرورش کی راشی کر نشدائیں نساو سراز مہند سرے دخول شوی پر کٹے با حرامی ہو کرنی شوی نبیا نگا حرام و حلائل و ابنائے کم ان گورانی اور توی حلیلہ خزی توی خزی دزامن استاتوں اس جاہلیت بانا کو پکے رب راضی کا نا جاہلیت کی زی عظیم و تبنا کم ہوئے دقلے اگر اللہ اینا آقا غیر تنو ہے شزان نم جو گری اگر زامن چستا تو دشان بیرائی نسخل زامن دیسرے احتراز دے ابن رضائی نا نوے کرے احتراز دے متبنا نا کرے رہا دے مطلب بل حرام دے انتا جمع بین اللوختین جمع کو دو خوین دو ترمین سنی کا کی تا حرام دو زمانے لیکن ما قد طلب لیکن آکر سے ترشید دے نہ مخالفت وائن در پارتزان ساتا ہے ولی جاہلیت والوں کل داسی کری چاہے کل زیادہ کرے نو کل کمے کرے بخور سرواغی جمع جائز ویلا دکان دے جمع کوئی بھی نہیں چاہیے افراد کل ادا کرے چین گو جمع تبنا بے من ویلا اب ہم حرام ویلا کلے بخواب کرے نکاح مائی جائز ویلا جاہلیت لے لما قد طلب تیریر باسی روزگار من اللہ بخن کے میں روان والمحصنات من النساء دام بدے خورے مت تم علیکم محافکم دلان دے داخل دے عطف دے پائے والے کا دا عطف دے پائے محافکم خان تو سن کے درے وجل تحریم سوا دا مخیر جدا وا التا تحریم بدیو دا تحریم بدینہ نے داغت نکال غیر دوجن دے کداغت نکال بار کی دیا خجائز دے ذکر جدا رہا ہے کنیا تب کے پاس ہے کلا تیجان سہبان کے فین اللہ کانا غفور رحیمان ادری گی بلش تیل والمحسنات سوری کی استعادہ خواہ تب لے ننش پا تب کے پر فرنیش پوان دو قفتار کیا پولے در سپاہی دل چاہ جو رکھلی فریق پر سپاہو بنا ادرے گے پایا تون ادرے گے پر صحیح اور پر سورہ تون ادرے گے کلا نقصان پیدا کی والمحصنات بے وقت لما قبل فرم متصل اور مطلعکم المحصنات من النساء محصنات دے لفظ احصان احصان ما دشر کن ما دا قرآن کے تلس کرد دا در مختلف معنی راجی احصان ہو کرے بچ کے دل مسیسنا مطلقاً کہ مسیح سے رجال نہ متقن بن لئی دائرہ محفوظ دئی لیکن سورت الانبیاء یو نئی آیت کے راجی حفاظت دا مسیح سے رجال دارت مریم پر صفت کے لئے واللتی آسنت فرجاہم من حفظت نفتان المسیح مطلقاً نہیں نکاح کرے نہیں زنا کرے گا بلکہ کل ددین تعمیم کل احسان ما دفمان دا نفس حفظ راج در رسول انبیاء کی آیت کے نفس بچاؤ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَاعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَعْضِكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ کہ بچ ساتھی تاکو بہت دے جنگ کے تحصن نفس بچاؤ دم ہوئی خدارہ احسان کلا نکاح تے لکھی احسان سے کوئی نکاح کول کل احسان یہ لکھی کہ پاک دامنی دے زنانا سو زنانا بچی کل احسان یہ لکھی کہ حریت تے چھپس آزاد ہے دا پتیجے کے موجود دی داول محسنات مانا سے ازدواج زواج الازواج والمحسنات من النساء خاون والا زنانان صرف بل پر نکاح کی وادیشی رہے گا ادانو زمانے بم دی تیر سورا جی چھ خاون دشتر ہیں زدینی کافت سریدہ حرام نے